Тутейший. На чужий розум я не умею брать, по-своєму я меркую об усім. Трапляю дрови сечь, косить, орать і сеять, штось собі, а штось другим. Я ні чиновник і ні граф, ні князь, так само я ні турок і ні грек, і навіть ні поляк, і ні москаль, а просто я тутейший чоловік. У святую веру мот, здоров тіквол, набожно у церков і у костьол хаджу. Хотя у церкви кричать «Не йди у костьол», а у костьолі «Не ходи у церкву». Калі ж кого би стреляла спитать, якої ти веры, ужо ж би так отсек, тутейшей веры я, каб не солгать, бо я і сам тутейший чоловік. Мяне Бог не покрыўдзіў языком. У жонкі ж мелі ён, як калаў рот. Мне з прадзедаў застаўся ён з жыццём. З ім ведае мяне чужы народ. А вось якой я мовай гавару. Хоць прыкаб сцяміць к знахару палек. Ну што, скажу. Тутэйшая яна, як я і сам тутэйшы чалавек. Ад прадзедаў і бацькаўшчыны ўзяў. Вялікая, багатая яна, граніц ніхто яшчэ вокам не абняў. Як Бог адзін, яна ў мяне адна. А як завуць, край гэты родны мой? Забыўся ўжо пра свой прыгоны і здзек. Мабыць, забраны ці тутэйшы ён? Я ж сын яго, тутэйшы чалавек. Вось так, ні то жыву і не жыву. Сваім, што бачу, не веру вачам. Што чую, не бяру ў галаву. І што я знаю, ужо не знаю сам. Спаўняючы, што трэба, а што не, сяк так. Мой тягнется на свете век. А як помру, то буду спать, як пан, и снить, что я тутейший человек.